blir långa och luften tycks mig tung. Bär mig i ditt hjärta en tid. Fast jag går nu bleknar ej min kärlek en sekund. Bär mig i ditt hjärta en tid. När du vaknar lägger solen stråk vid din port. Bär mig i ditt hjärta en tid. Då sitter jag på nattens tåg, allt är sagt och gjort. Bär mig i ditt hjärta en tid. Bär mig i ditt hjärta en tid.